żartuje pani z panem. Pan to człowiek już wiekowy, kulejący, pochylony. Nogę stracił przy maszynie, odznaczenie go nie minie. Yeah.